6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na Lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W sumie 866 osób wyleczonych z koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia podało informacje o kolejnych, którzy wyzdrowieli. To będzie kuriozalny dokument. W ten sposób o europarlamentarnej rezolucji na temat koronawirusa, odnoszącej się również do polityki, mówi szef kancelarii premiera. Na Podlasiu ponownie zaczynają działać niektóre targowiska. Na cofnięcie zakazu handlu zdecydowały się samorządy. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały po zakażeniu się koronawirusem. To w sumie 866 takich przypadków. Tak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegółowe statystyki zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie jeszcze dane przedstawił resort? Oprócz liczby osób, które wyzdrowiały, jest ich niemal 100 więcej w porównaniu z wczorajszym raportem. Ministerstwo informuje o liczbie osób przebywających w szpitalach. To 2673 takie przypadki. 138 tysięcy osób przebywa w kwarantannie. To o ponad 4 tysiące mniej niż wczoraj. Ponadto ponad 25 tysięcy jest pod nadzorem epidemiologicznym. Właśnie od liczby zakażonych i sytuacji w szpitalach uzależniony jest plan wychodzenia z obostrzeń. Tak zapowiedzieli wczoraj premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że plan rządu jest racjonalny. Uważam, że jest to bardzo rozsądne podejście, bo tu trzeba niezwykle ostrożnie podejmować decyzje i to, że zostały przedstawione poszczególne etapy bez podania konkretnych dat, jest bardzo rozsądne i niezwykle mądre posunięcie, bo to w zależności od rozwoju. Jak będzie się rozwijała epidemia, czy będzie wzrastała ilość chorych? Na razie zdecydowano, że od poniedziałku zostaną otwarte parki i lasy. Większa liczba osób będzie mogła przebywać w sklepach czy kościołach. W dalszych etapach łagodzenia przepisów będą otwierane kolejno rzemiosło, handel i usługi. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie koronawirusa jest przykładem hipokryzji i stosowania podwójnych standardów w Unii Europejskiej. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rezolucja ma być przyjęta dzisiaj. Są w niej zapisy dotyczące praworządności i sytuacji w Polsce. W dokumencie jest m.in. mowa o ubolewaniu europosłów w związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie pandemii. Według autorów podważa to zapisy konstytucji. Jak stwierdził Michał Dworczyk, rezolucja ma wymiar polityczny. To będzie w ogóle dosyć kuriozalny dokument, ponieważ w tym samym dokumencie Węgry będą krytykowane za wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, a Polska za to, że taki stan nadzwyczajny nie jest wprowadzany. W związku z tym, jeśli kogoś chce się zaatakować politycznie, to rozumiem, że każda droga do tego jest dobra. Dokument został uzgodniony przez cztery grupy, które mają większość w europarlamencie: chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych. Europejscy konserwatyści zapowiedzieli, że złożą własny projekt. Informacja sprzed chwili z Ministerstwa Zdrowia: jest 296 nowych przypadków koronawirusa. Potwierdzono też cztery kolejne zgony. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Pierwsze targowiska na Podlasiu ponownie zaczynają działać. Zdecydowały o tym samorządy na prośbę mieszkańców. Z władzami na ten temat rozmawiał Adam Dąbrowski. W Grajewie targowisko zostało uruchomione już dziś o godzinie 6, mówi zastępca burmistrza tego miasta Maciej Bednarko. 35 podmiotów osób handlujących będą mogli prowadzić swoją działalność handlową do godziny 13 w miejscach ściśle wyznaczonych przez inkasenta miejskiego. No i maksymalnie na terenie targowiska równocześnie będzie mogło przebywać 120 osób. Jutro swoje targowisko zamierzają uruchomić także władze Nowogrodu, mówi burmistrz Grzegorz Palka. Jeżeli będziemy stosowali się do obowiązujących przepisów i przestrzeni publicznej będziemy stosować rękawiczki, maseczki czy odpowiednie odległości, jesteśmy stopniowo w stanie wrócić do względnej normalności. Otwarcie miejskiego targowiska jeszcze w kwietniu rozważają także władze Czyżewa. Wraca także już na stałe targowisko w Jedwabnem, mówi burmistrz Adam Niebrzydowski. 22 będzie otwarte i to na razie będzie cały czas działało. Łomża, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. O niezamykanie targowisk apelował do samorządowców minister rolnictwa. Ponad 11 tysięcy litrów nielegalnego, skonfiskowanego alkoholu przekazuje Centralne Biuro Śledcze Policji na walkę z koronawirusem.

kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jest 10 po 10. Dzień dobry Państwu. Zostań w domu z Trójką. I właśnie dlatego w domu przy swoim komputerze nad całością audycji czuwa Aleksandra Budka, przy konsolecie Anna Regulska, przy mikrofonie Piotr Baron. Zapraszamy Państwa na piątkowe spotkanie. A skoro piątkowe, to będę Państwa nienachalnie namawiał do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. W lany poniedziałek odbyło się 1993 notowanie i na miejscu ósmym wylądował ten utwór. Jeśli dziś dostanie tyle głosów, kto wie, czy to nie będzie pierwsza trójka. Weterani i nasi przyjaciele Deep Purple, Throw My Bones. Na razie na ósmym miejscu listy przebojów. Jak będzie dziś, o tym wszystkim opowie po godzinie 19:00 Marek Niedźwiecki. W jego imieniu zapraszam i do słuchania listy, i na razie do wspólnej zabawy w tym trudnym czasie, czyli do głosowania na listę. Ze stron internetowych proszę zaznaczyć 10 swoich najbardziej ulubionych utworów. No i wysłać do radia. Marek o wszystkim nam opowie między 19:00 a 22:00. Nie ukrywam, że bardzo bym się ucieszył, gdyby dziś Prowadzący listę zapowiedział Satrianiego jako muzyczną premierę, co nie jest takie nieprawdopodobne, dlatego że w ostatnim notowaniu Joe Satriani wykonał potężny skok w poczekalni o 14 pozycji z 47 na 33. Jak będzie dziś, zobaczymy. Proszę posłuchać, może się Państwo zdecydują. 1980 Joe Satriani. Tak jest zatytułowana ta kompozycja. To był Joe Satriani. Mogą Państwo głosować na ten utwór i na inne jeszcze dziś do 12. Zapraszamy. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Dziękujemy, Marku. To bardzo ważne słowa. A jeśli Państwo są w domu, to zapraszamy do wspólnej zabawy w głosowanie na listę przebojów. My też, mimo tego trudnego czasu, możemy się kontaktować mailowo. Adres skrzynki piotr.baron@polskieradio.pl. Wracamy do utworów, na które można oddać głosy. Jest w zestawie nowy Fish. Please let me introduce myself. I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason. No line.

przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty, z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli twoje. Potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. Z nowej płyty pani Doroty Cześć, to ja, Dorota Osińska. Zobaczymy, jak będzie dziś. Jest ten utwór w zestawie do głosowania. Tu program trzeci, Dzień z Trójką w domu. Nasze seriale powieściowe kończą się powoli, ale z Akademią profesora Ambrożego Kleksa spędzimy jeszcze trochę czasu. Niestety zaczynają się w niej pewne kłopoty. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Historia o księżycowych ludziach. Gdy rano, jak zazwyczaj, przynieśliśmy panu Kleksowi nasze senne lusterka, pan Kleks rzekł do nas bardzo poważnie: słuchajcie, chłopcy, jutro punktualnie o 11 rano odbędzie się wielka uroczystość w naszej akademii. Domyślacie się zapewne, o co chodzi. Otóż opowiem wam, co moje prawe oko widziało na księżycu, czyli historię o księżycowych ludziach. Na uroczystość tę zaprosiłem sąsiednie bajki. Powiększyłem trzykrotnie salę szkolną, aby wszyscy mogli się w niej pomieścić. Cały dzisiejszy dzień przeznaczam na przygotowania. Niezwłocznie zabraliśmy się do roboty. Zdawało się, że wszystko idzie jak najlepiej i że nic nie jest w stanie zakłócić panującej w akademii harmonii. Stało się jednak inaczej. Na świeżo wyfroterowanej posadzce w gabinecie pana Kleksa pojawiła się nie wiadomo skąd kałuża atramentu. Z poduszek, które wietrzyły się na dziedzińcu, zaczęły się nagle unosić tumany pierza. Obsiadło ono dywany, meble i nasze ubrania tak, że ledwo mogliśmy się potem doczyścić. Okazało się, że czyjaś niewidzialna ręka poprzecinała poduszki nożem. Ale to jeszcze nie koniec. W sypialni naszej, ni z tego, ni z owego, pojawiły się ogromne ilości sadzy. Fruwała po pokoju, opadając na czystą pościel i bieliznę. Gdy jeden z Adamów usiadł na otomanie, rozdarł sobie spodnie, gdyż z otomany sterczały ostre gwoździe. Krzesła ktoś złośliwie wysmarował klejem. W łazience nie wiadomo kto poodkręcał wszystkie krany i woda zalała nie tylko całą łazienkę, ale i kuchnię. Nie mogliśmy w żaden sposób ustalić, kto tu jest winowajcą. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa. Zapraszamy. Być może już domyślają się państwo, kto zakłócił spokój w akademii, a jeśli nie, to winowajcę poznamy niebawem. Kolejny odcinek naszej opowieści dla dorosłych i dla dzieci w poniedziałek. Przypominamy, że powieść przygotowała Baszka Marcinik, a pomysłodawcą serii jest Michał Margański. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. fly like a firework. I try my best to take in flight, but my rocket ship rivers. The referee don't stop the fight. Everyone can see I'm hurt, but I'll stand before conquistadors till I'm champion of the W imieniu słuchaczy, pani Ewy i pana Patryka, przypominam, że ten utwór, Champion of the World, też zestawię do głosowania. To był zespół Coldplay. Dzień z trójką w domu i teraz mały skok do archiwum list. taki mały i przyjemny skok do archiwum, a jednocześnie wspomnienie wizyty Mika Hacknalla w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Wydaje się, że to było tak niedawno, a cała sytuacja na świecie spowodowała, że z kolei wydaje się, że to wieki temu. Mik Hacknall był u nas, zaśpiewał i z tego, co mówił na zakończenie wizyty, był z tego mini koncertu bardzo zadowolony. Zatem jak to wszystko się skończy, mamy nadzieję, że Mik jeszcze raz zdecyduje się na to, by przyjechać do Polski i jeszcze raz odwiedzić program trzeci i być może zaśpiewać pełny koncert. Przypomnę, że dziś piątek i po 19 lista przebojów poprowadzi ją Marek Niedźwiecki, by mógł zaprezentować kolejne 1994 notowanie, dziś taki rocznik. No to proszę głosować, może na utwór Do lasu. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Wciąż nie mają czasu. Lubię bardzo tę piosenkę, a po prostu może dlatego, że chce mi się do lasu. To była Ania Rusowicz. Fajny film. To, że w filmie bardzo ważna jest muzyka, wydaje się oczywiste. Często nie tylko ta oryginalna, skomponowana z myślą o konkretnym tytule, ale również ta już istniejąca, wzbogacająca konkretne sceny. Jej wyborem zajmują się filmowi konsultanci muzyczni. Z Agnieszką Kulczycką, założycielką i prezeską firmy Sirens, odpowiadającą m.in. za ścieżkę muzyczną w najnowszym filmie Jana Komasy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film Sala Samobójców Hater możemy teraz oglądać w sieci. Natomiast to nie jedyny przykład. Nad jakimi filmami, serialami pracowali Państwo w ostatnich miesiącach? Takim bardzo też ciekawym filmem była Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego. Tu mieliśmy przyjemność współpracować również z kompozytorem Andrzejem Korzyńskim, który jest legendą polskiej muzyki. Pracowaliśmy również przy ubiegłorocznej Supernowej. Wiele filmów mamy, że tak powiem, w trakcie pracy i tuż przed premierami. Jeżeli chodzi o seriale, to chyba takim największym, przy którym pracowaliśmy muzycznie, to było Prawo Agaty, gdzie oprócz ścieżki muzycznej dobieraliśmy również mnóstwo utworów oryginalnych, polskich utworów, co też jest takim bardzo ciekawym elementem naszej pracy. Wspomniane filmy możemy już teraz oglądać online, korzystając z zasobów sieci. We wszystkich muzyka była bardzo ważna. Czy możemy już mówić o tworzeniu takiego nowego zawodu? Tak, zapewne. No, myślę, że to jest zawód stary jak film, bo w zasadzie pierwsze oprawy muzyczne filmów jeszcze niemych polegały na luźnym dobieraniu wówczas utworów. Stopniowo później zaczęto wykorzystywać oryginalne utwory pisane albo też improwizowane przez tapera. Także myślę, że konsultant muzyczny jest taką osobą, która była, zanim się pojawił kompozytor muzyki filmowej. Zainteresowanie zawodem konsultanta muzycznego zdecydowanie rośnie, ponieważ to jest zawód, w którym trzeba połączyć zdolności muzyczne z umiejętnością połączenia muzyki z obrazem, co jest, jak się okazuje, dosyć trudną sztuką i wcale nie taką oczywistą. Pojawiają się różne nowe aspekty tej pracy, to znaczy oprócz tego, że montujemy muzykę pod obraz, współpracujemy z kompozytorem, łączymy język kompozytora z językiem reżysera, często jesteśmy takim pomostem, to również w dużej mierze sami dobieramy jakieś gotowe utwory bądź piosenki. Teraz bardzo dużo piosenek się wreszcie w filmach wykorzystuje, więc to też jest taki ciekawy, kreatywny aspekt naszej pracy, plus też często pozyskujemy prawa do tych utworów. Czy bywa, że jest naprawdę trudno spełnić jakieś oczekiwania reżysera, który wymarzy sobie w swoim filmie akurat jakąś konkretną drogą, a może trudno dostępną piosenkę? To bywa niezwykle trudne. Mieliśmy takie przypadki szukania utworów naprawdę drogami różnymi przez media społecznościowe, jakichś członków zespołów, autorów, którzy nie mają ani stron internetowych, nie mają nic, przez znajomych znajomych. Ta praca detektywistyczna czasem jest taka ważna. Niemniej jednak w większości przypadków się udaje. Rozumiem, że wszyscy muszą mieć wykształcenie muzyczne, to jest podstawa. Generalnie konsultant muzyczny to jest bardzo indywidualna profesja w Polsce, a ja postanowiłam to troszeczkę przełamać. Pomyślałam, że jednak takie kreatywne burze mózgów, również jeżeli chodzi o muzykę, mogą mieć dodatkową wartość i muszę powiedzieć, że to się sprawdziło. Także jeżeli chodzi o filmy, to pracujemy zwykle w takich grupach dwuosobowych. Oczywiście jedna osoba jest odpowiedzialna, druga bardziej pomaga, ale prawda jest taka, że przy trudniejszych tematach wszyscy się konsultujemy, rozmawiamy, oglądamy, porównujemy, więc zdecydowanie ta praca kreatywna jest naszą pracą wspólną, bardzo często. Z Agnieszką Kulczycką rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a do nieoryginalnej muzyki filmowej jeszcze dziś w programie w pewnym momencie wrócimy i mam nadzieję, że to i dla Państwa, i dla nas tutaj w studiu będzie bardzo przyjemny powrót. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus.